נרים את הרגליים, נתופף עם הידיים, איזה כיף לרקוד. ושוב, בואו נצעד אחת ושתיים, אפ נרים את הרגליים, נתופף עם הידיים, עוד ועוד ועוד. משם לפה, מפה לשם, בצלם עשה סביב העולם, כולנו יחד, וכל אחד לחוד, נצא למסע. ושיר ריקוד, לרקוד. פה הכל מלא בבוץ, בואו ונמשיך לקפוץ, ננטר בשתי רגליים, עוד ועוד ועוד. משם לפה, מפה לשם, נצא למסע סביב העולם, כולנו יחד וכל אחד לחוד, נצא למסע. ושיר ריקוד, קופים, מטפסים על ענפים, בואו ונזוז כמותם, איזה כיף לרקוד. במרומי העץ גדלים קוקוסים בשלים, נמלא את הסלים,